إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من عذاب النار. نتمية فرصة هي ambayo ilikuwa ni ya Sheikh, japo nitangulize nasaha zangu za kiimani na miongozo ya kidini kwenu dada zangu, mama zangu, shangazi zangu, na wengine ni kama wanangu katika muda huu. Allah tabaraka wa taala ajalie ziweze kueleweka na kupokelewa na zitufae katika safari yetu ya akhira. Ninalopenda kulizungumzia ni swala la atawakkulu ala Allahi tabaraka wa ta'ala, swala la kumweka mbele Allah tabaraka wa ta'ala, kumtegemea Allah tabaraka wa ta'ala. Jambo la kumweka mbele ni muhimu sana katika imani zetu. Katika hii imani tulionayo ya Kiislamu, jambo la kumtegemea Allah tabaraka wa taala ni jambo la lazima. Ukiangalia Allah tabaraka wa taala alivyosema, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, mtegemeeni Allah, mtegemeeni Allah kama nyinyi kweli ni wenye kumwamini yeye. Kama wewe unasema kwamba namwamini Allah tabaraka wa taala, basi Allah anasema mtegemee yeye, pamoja na kwamba inaruhusiwa kufanya sababu zinazo kupeleka katika kumtegemea yeye, lakini ziwe za halali, lakini kubwa pia ukijua kwamba anayeweza kunisaidia hapa ni Allah tabaraka wa taala na si vinginevyo. Mifano tunayo ya kuweza kuitumia ikaweza kutukumbusha jinsi walivyokuwa waliotutangulia katika jambo la kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Kwa mfano, wana wa Israeli, Allah tabaraka wa taala amewataja katika kitabu chake katika sura mbalimbali na kwa aya mbalimbali. Allah subhanahu wa taala ameelezea habari yao wakati wapo chini ya Firaun, wakati wapo chini ya Firaun ambaye alijitangaza kwamba yeye ndiye Mungu wa kuabudiwa na kutegemewa, yeye Firaun. Na Allah tabaraka wa taala hakulipenda hilo, akataka kumuonesha kwamba yeye sio Mungu na wala hawezi lolote. Hatua ya kuangusha jeuri za Firaun alizozielezea ndani ya kitabu chake zinatuachia somo la kumtambua Allah, zinatuachia darasa kubwa la kuishi nalo katika dini yetu, ili tujue kwamba mbele ya Allah tabaraka wa taala hakuna kubwa linaloshindikana, bali yote kwake yeye ni mepesi. Angalia makuhani wa Firaun walipomuonya na kumwambia kwamba atakuja kuzaliwa mtoto katika Israeli. Huyu mwana wa kiume atakuja kuangusha ufalme wako, utadondoka. Kuna mwana katika Israeli atazaliwa. Waisraeli ndio ambao Firauni amewadunisha, amewaweka chini, anawadhalilisha, lakini wanamwambia atazaliwa mtoto katika Israeli atakaye kuja kuangusha mamlaka yako. Kwa hofu, Firaun akafikiria analikwamishaje hili, na yeye anaamini taarifa za makuhani, akajua hili jambo litakuwa lipo, analidhibiti vipi? Akili yake kama binadamu wengine, akaona kwa kuwa nimeambiwa ni mtoto wa kiume katika wana wa Israeli, basi ni kwamba natumia nguvu nilionayo, natumia nafasi nilionayo, kila mtoto katika Israeli atakayezaliwa wa kiume, akizaliwa namuua, namchinja. Alichukua maamuzi magumu sana Firaun ili kukomesha asije kutokea huyu mtoto, kwa sababu akiweka mpango kwamba kila anayezaliwa katika Waisraeli anamuua, anamchinja, maana yake atakuwa ni miongoni mwa waliochinjwa, miongoni mwa waliouawa. Haya ni mawazo ya Firaun, lakini Allah tabaraka wa taala lake akalipitisha katika njia hiyo hiyo aliyoiona yeye kwamba ndiyo ya kujikwamua, akapitisha lake. Siku anazaliwa ambaye ndiye mwenyewe atakuja kumwangusha Firao siku anazaliwa Nabii Musa alayhi salam. Mama wa Musa akabaki ametatizika, amechanganyikiwa, amevurugwa, hajui mwana huyu ampeleke wapi, na anajua mwanangu leo leo atauawa. Firauni kwa utaratibu aliyoweka, huyu mwanangu leo na atachinjwa huyu. Umempata uchungu, Allah tabaraka wa taala akamsaidia. Anasema katika surati Al-Qasas, wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi, tukampa ilham mama yake Musa, tukamwambia huyo mwana mnyonyeshe tu, mnyonyeshe tu, wala usipate shida. Fa idha khifti alayhi, ikiwa una wasiwasi na mwanao, una hofu, fa alqihi fil yammi, nenda kamtose kule kwenye mto. La takhafi wala tahzani, ewe mama wa Musa usiogope na wala usihuzunike. Inna radduhu ilaiki, tutakurudishia huyo mwanao. Wajailuhu minal mursalina, na tutamfikisha hatua ya kumfanya yeye kuwa ni miongoni mwa mitume wetu. Firauni hatoweza kumdhuru huyo mwana. Ukiogopa, yani hapo anahiarishwa moja kati ya mambo mawili: ima akae naye tu ndani huko barazani, sebuleni, akae anamnyonyesha tu mwanaye, wala asiogope. Litatokea lipi? We amwachie Allah. Lakini Allah akamwambia, ila ukihofia, kwa sababu binadamu tuna maumbile ya kuwa na hofu, ukijua kwamba huyu atanidhuru, kuna wasiwasi unaingia ndani ya moyo. Kwa hiyo Allah akamwambia, ukihofia hili la kukaa na mwanao unamnyonyesha, unakaa naye, ukiona linakutia uoga katika moyo wako, basi nenda kamtupe kule mtoni, amtengenezee kisanduku kiwe kama mtumbwi hivi, akakiweke tu kwenye mto Naili kule, halafu yeye arudi. Basi mengine ya huko amwachie Allah tabaraka wa taala. Allah akamwambia, la takhafi wala tahzani, usihofie wala usihuzunike. Inna radduhu ilaiki, huyo mwana tutakurudishia mwenyewe. Wajailuhu minal mursalin, na huyo mtoto tutamfanya ni miongoni mwa mitume wetu, atafikia tu nafasi ya utume. Mama wa Musa amehiarishwa mambo mawili: ima anyonyeshe tu mtoto wake pale ndani, akaona hili kwake ni gumu, japo Allah ameahidi, lakini nafsi ya kiubinadamu ina hofu, mwanangu akiwa anachukuliwa mikononi mwangu, japo atasalimika, lakini ile hali kwamba kuna watu maadui wanamchukua mwanangu mikononi, ikawa haimpi amani. Akaona ni afadhali atokee huko nisikie tu. Akakitengeneza kisanduku mithili ya mtumbwi mdogo, akamtia mwanaye, akamtia kwenye mto, kikaelea. Waqalat li ukhtihi qussihi, akamwambia binti yake ambaye ni dada wa huyu Musa, yani yeye ndo wa kwanza kuzaliwa na ameshakuwa amenyanyukia sasa, anamwambia mama wa Musa, anamwambia dada wa Musa, nenda fuatilia anamopita mdogo wako mpaka tujue kitatokea nini huko mbele, utakuja kuniambia mwanangu. Allah akasema, fabasurat bihi an junubin wa hum la yashurun, dada wa Musa akawa anafuatilia lile kile kisanduku kimtumbwi kilichombeba Musa, wao bila kujua, pembeni linamopita anatembea nalo. Yeye anapita huku nchi kavu taratibu, lakini anaangalia litakuwa nini hatima yake. Hatimaye akaokotwa na Firauni na mkewe. Firauni na mkewe wakafanikiwa kuokota kile kisanduku ambacho ndani yake kuna Nabii Musa. Kwa maana Musa akafika mikononi mwa Firauni kabisa. Faltaqatahu alu Firauni liyakuna lahum aduwan wa hazana. Allah anasema ili afikie kuwa ni adui yao na ni huzuni katika ufalme wake. Huyo kafika mikononi mwa Firauni wakati Firauni amechachamaa, hataki kusikia mtoto wa kiume yupo katika ardhi yake, ila mchinje tu. Huyo amefika mikononi mwake tayari. Pale pale Allah anapitisha jambo likamlewesha Firauni, akili yote ikaondoka. Waqalat imra'atu Firauna, mke wa Firauni akamwambia mumewe, la taqtuluhu, huyu mwana tuliyemuokota huyu leo, huyu msimuue. Asa an yanfa'ana au natakhidhahu waladan, anaweza kutufaa huyu au tumfanye kama tumfanye ni mtoto wetu wa kumlea ndani, huyu tumlee sisi wenyewe. Maneno haya tayari Firauni akili hana. Wahum la yashurun, Allah anasema wala hawajui lolote kwamba huyo mtoto ambaye alikuwa na hofia atakuja kuangusha ufalme wake ndio huyu. Sasa akili hiyo hawana, imeondoka akili ya ubinadamu, haina lolote. Allah anataka kupitisha jambo lake. Musa akalelewa na huyu huyu, lakini Allah tabaraka wa taala akataka jambo lingine. Akataka huyu mwana huyu ambaye ni Musa alelewe, anyonyeshwe na mama yake. Hili Allah pia akataka hilo. Yaani kwa maana kama alivyomwaahidi kule, usiogope tutakurudishia mwenyewe. Allah tabaraka wa taala akataka huyu Musa anyonyeshwe na mama yake. Mama ambaye kule ameogopa akamtosa kwenye mto ili arudi kunyonyeshwa na mama yake. Allah tabaraka wa taala anasema waharramna alayhi almaradhi'a min qablu, tukamfanyia huyu mwana Musa huyu asikubali kunyonya ziwa la mama yoyote. Firauni ameshakubali tayari kwa ushauri wa mkewe kwamba huyu mwana tumlee sisi wenyewe. Tayari mawazo haya Firauni ameyapokea. Sasa kwa kuwa huyu ni mtoto ataleleka katika nyumba yake, inabidi atafutiwe nani wa kumnyonyesha, kwa sababu ametupwa huyu mtoto. Kila mama aliyeletwa pale ili amnyonyeshe Nabii Musa, Allah anasema waharramna alayhi almaradhi'a min qabl, kila mama akija kutoa ziwa lake ili Musa anyonye, Musa hataki. Angalia sababu nyingine pia imepatikana ya kuonesha huyu mtoto mwenyewe, mbona anatusumbua, basi situmuue tu yaishe, mbona tumewaua wengi. Anakuja mama mwingine jaribu kunyonya mwana, Musa analia hataki ziwa. Anakuja mama mwingine mnyonyesha, hebu tujaribu ziwa langu, Musa hataki, analia hataki ziwa, analia tu hataki kunyonya. Sasa yule dada aliyeagizwa na mama yake ambaye ndio dada wa Musa, ambaye ni binti wa yule mama aliyekuwa anafuatilia kipembeni pembeni, akafika akakuta wanapata tabu nani amnyonyeshe mtoto huyu, ndo akatoa ushauri kiunyonge unyonge, anawaambia hal adullukum ala baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun, kuna nyumba moja pale, labda nikujulisheni wanaweza kumnyonyesha huyu na ni watu wazuri. Firauni tayari akili ya kumlea mtoto imeshakaa ndani ya moyo wake kwa ushauri wa mkewe, na mke ndo anataka hasa huyu, hapana huyu, hapana huyu, atakuwa ni mwanangu, kumbe ndo mtoto mwenye huyo huyo. Firauni akakubali, basi muiteni huyo mama, huyo jaribu kumuita huyo mama anayeitwa sasa hivi ili aje kumnyonyesha Nabii Musa. Ndiyo mama mzazi, ndiyo mama mzazi wa Nabii Musa, analetwa mama wa Nabii Musa. Nabii Musa kapata harufu ya mama yake, harufu ya ziwa la mama yake, alinyonya akafurahi mpaka Firauni mwenye akafurahi. Kumbe Allah tabaraka wa taala anafikisha jambo lake, ahadi aliyompa kule kwamba tutakurudishia mwenyewe huyu mtoto, hapa anarudishiwa. Mama anafurahi moyoni, anajua huyu ni mwanangu, na mama na mtoto anafuraha, amepata harufu ya mama yake. Mtoto ananyonya, mama anafurahi, mke wa Firauni anafurahi, Firauni pia anafurahi, wakati ni mtoto ambaye kwa hakika ndiye atakaye kuja kuangusha ufalme wa Firauni. Mama wa Musa sasa ameajiriwa, sio tu kwamba anyonyeshe mtoto wake, la, sasa anapata kazi ya kumnyonyesha mtoto nyumbani kwa mheshimiwa, analipwa, analishwa vizuri kuliko hata kama angemnyonyesha mtoto wake nyumbani kwake. Inna Allaha baligha amrihi, Allah anasema hakika Allah kwenye jambo lake lazima atalifikia tu. Allah ni mwenye kulifikia jambo lake, kanyonyeshwa mpaka anafikia hatua alizokusudia Allah tabaraka wa taala kwa mtoto huyu. Limebaki ni somo kubwa, ndilo analotuagiza Allah tabaraka wa taala, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, mtegemeeni Allah kama nyinyi kweli mmemwamini yeye, mtegemeeni yeye, msimuweke mbali Mola wenu, msimuweke nyuma ya migongo yenu, msimfanye kama spare tire, yani linafungwa nyuma ya gari mpaka magurudumu unayotembea nayo yapate pancha ndo nalikumbuka lile, kwa maana kuna gurudumu moja tumelifungia nyuma ya gari huku, hebu tulifunge hilo litusaidie. Allah hafanywi kama spare tire, kwamba ni gurudumu la akiba, hapana. Allah tabaraka wa taala yeye ndiye mwenyewe, kwa sababu yeye ndio mwenye sisi, yani sisi ni wake yeye, na ametutaka hasa tumweke mbele yeye. Hili tuishi nalo. Kuna mengi yanayopita katika maisha yetu yanayohitaji hili jambo tulielewe. Binadamu ameumbiwa uoga, uoga huo Allah ameutia ndani ya moyo wake ili aelekeze hofu yake kwa Allah tabaraka wa taala. Asipopata mafundisho sahihi ya dini, hofu hii haielekezi kwa Allah, anaielekeza kwa visivyo kwa Allah tabaraka wa taala. Binadamu hawa watoto wadogo, hawa watoto wadogo ukiwaambia kaburi linatisha, na ukipita kaburini unatakiwa usigeukie kaburini, geukia tu upande mwingine, akili hiyo atatembea nayo huenda mpaka anaingia kaburini na yeye. Ukimwambia usinyooshe kidole makaburini, kuna tisha kule, ile hali unayomwambia moyoni mwake inajenga kitu. Sasa tunachotakiwa kuambia ni kwamba Allah tabaraka wa taala ambaye yupo juu ya arshi yake yupo mbinguni juu ya arshi yake, anatisha yeye ndiye mwenye hii dunia na yeye ndiye mwenye akhera. Leo tupo duniani mwanangu, na kesho tunafika akhera. Yatakayokupata uyapime kwa jicho la kiakhera, ili uvuke salama duniani ufike salama akhera. Vinginevyo Allah atakuadhibu. Haya matatizo unaona yanawakuta watu, Allah anayaleta kuwa ni mitihani kwao, ili wamgeukie yeye, wamuogope. Mtoto akazoea akamuogopa Mola wake, akaishi katika hali hiyo, basi hatakuwa ni mwenye kumtegemea Allah tabarak wa taala. Mfano nilioanza nao wa Nabii Musa alayhi salam haukuishia pale. Firauni ulipofika muda sasa wa kudondoshwa mamlaka, akatumia nguvu za kuwaita wachawi wake ili kumshinda Nabii Musa kwa ile fimbo yake, ambayo akiiweka chini inageuka nyoka. Akiingiza mkono kwenye kanzu yake, akiutoa umebadilika, umekuwa mweupe mpaka unawatia uoga. Akakusanya wachawi kwamba hawa ndio watakao kuweza wewe Musa, wewe tulikulea hapa, umetugeukia, sasa hivi unajifanya ndio una nini, unatudharau, nitakukusanyia wachawi watakudondosha. Kweli Firauni alikusanya wachawi, wachawi kweli wa kidunia, wakaleta vitu vyao vya kiuchawi vya kutisha, vitu hasa mpaka Allah tabaraka wa taala anaelezea katika surati Taha, anasema fa au jazafi nafsihi khifatan Musa. Nabii Musa alipoona wameweka vitu pale vinavyo, jinsi vinavyocheza cheza, jinsi vinavyorukaruka, jinsi vinavyotingishwa tingishwa na kutingisha hali, matunguli si matunguli, maajabu maajabu, Allah anasema mpaka Musa akaingiwa na uoga ndani ya nafsi yake. Qulna la takhaf innaka antal a'la, Musa usiogope. Allah analeta ilham, analeta wahai kwa Nabii Musa, anamwambia Musa usiogope, wewe ndiye utakayeshinda hapa, usiogope. Sasa itafute hii hali iliyopelekea mpaka Nabii Musa kuogopa, kwa maana aliona vitu gani, ni vitu si vya kawaida. Manake ndo akaamrishwa na Allah, weka chini hiyo fimbo yako. Fa idha hiya talqafu ma yafikuna, fimbo ya Musa kuwekwa chini, likanyanyuka jijoka ambalo kila mchawi aliona leo hapa tumekutana na mtaalamu zaidi yetu. Kila mchawi kasalimu amri, kwa sababu nyoka lilianza, joka lilianza kumeza kimoja kimoja, kama kuna tunguri, kama kuna kamba, kama kuna mizizi, kama kuna nini, kimoja kimoja kinahesabiwa mpaka vyote vinamalizwa. Wakaanza uoga kwamba atatugeukia sisi huyu sasa. Wakamsujudia Allah pale pale, wakisema amanna birabbi Musa birabbi Haruna wa Musa, tumemwamini Mola wa Harun na Musa. Firauni ametatizika, silaha zake zote zimemwishia mpaka risasi ya mwisho, amebaki kwa kukanyaga hajui, na joka la joka la Nabii Musa lililotengenezeka na ile fimbo linarandaranda. Vituko alivyoviona Firauni baada ya Nabii Musa kuishika fimbo yake, kamshika nyoka, amerudi kuwa ni fimbo yake na hakuna kilichopo tena pale. Vituko alivyogeukia Firauni ni kwamba sasa atawaua tu wenyewe wana wa Israeli. Kila aliyemwamini Nabii Musa ajiandae, atakata mguu wa kushoto kwa mkono wa kulia au kinyume chake, atawatia katika misalaba kwenye mitende. anaapa Firauni, na mtajua ni nani mwenye nguvu leo, mimi au huyo Musa. Pale ndipo Allah tabaraka wa taala akamwamuru Nabii Musa na watu wake waondoke Misri waelekee upande wa Palestina. Palestina hufiki mpaka uvuke bahari ya Shamu, mpaka leo ipo ile. Wameenda, wametembea, waliondoka usiku. Asubuhi Firauni anaangalia, hawaoni watu wameshatoka, akasema hapana, lazima niwafuate na nawamaliza wote. Akawafuata Nabii Musa mbele, amefika sehemu ambayo hawezi kuvuka, pale kuna mkondo wa bahari, hawezi kupita. Atapitaje? Watoka Misri wanakuja mashariki ya kati huku Palestina, atapitaje? Ameshindwa Nabii Musa, amebaki yeye na wafuasi wake waliomwamini ile siku, wakiwemo wale wachawi ambao mwanzo walikuwa pamoja na Firauni. Wamesilimu sasa, wako pamoja na Nabii Musa, na wanaogopa kukamatwa na Firauni, wanajua ndio kifo chetu. Wakigeuka wanaona nyuma kuna Firauni anawafukuza, mbele kuna mkondo wa bahari, hawawezi kuvuka, hawawezi. Ala ashabu Musa inna lamudrakun. Pale ndipo waliposema watu wafuasi wa Nabii Musa, Musa hadi hapa tumekamatwa, Firauni huyo hapo. Hapo ndo unaona maana ya kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Angalia mama yake Musa alivyotoka kule na yaliyotokea, na hapa jinsi Nabii Musa hajui lolote la kufanya. Firauni wakigeuka wanamuona huyo anatimua mavumbi, ana mahasira na farasi wake, wanakuja mbio mbio kuja kuwaua tu hawa Musa na wafuasi wake. Lakini Nabii Musa hali ya kuwa hajui atafanya nini, anasema inna ma'i ya rabbi sayahdin, msiogope, Allah yupo pamoja nami, ataniongoza nifanye nini. Mimi sijui lolote la kufanya, lakini Allah yupo. Sijui lolote la kufanya, lakini Allah yupo, ataniongoza nifanyeje katika hali hii. Na Firauni anakuja tu, anakuja mbio mbio mbio mbio, na nyoyo za wana wa Israeli zaenda mbio, hawajitambui, wanajua leo ndio siku yetu ya kufa. Allah tabaraka wa taala ndo akamletea wahai Nabii Musa alayhi salam. Tayib, Allah tabaraka wa taala akamletea wahai aipige bahari kwa fimbo ile ile, ipige hiyo bahari. Sasa nani katika sisi wanadamu anajua kwamba ukichukua fimbo ukapiga kwenye ile bahari, bahari itatengeneza njia ya kupita watu wakasalimika? Akili hiyo haitupo nayo, lakini Allah tabaraka wa taala ndo akatoa mwongozo huo. Nabii Musa akapiga ile bahari, fanfalak, bahari ikajigawa, fakana kullu firqin kattawdi al-azim, kila upande ukawa kama mlima mkubwa, kila upande maji yameganda kama barafu, yametengeneza njia kavu, yametengeneza maji, yamejigawa chini, ni unakanyaga kavu kabisa. La takhafu darakan wala takhsha, huogopi hapo kukamatwa na Firauni, na wala huna hofu yoyote. Wakaingia wana wa Israeli taratibu mpaka wanatokea upande wa pili, na Firauni huku nyuma akaona kama wamepita wale malofa wale, mimi ndo nastahili zaidi kupita pale, kumbe ndio kifo chake. Hapa kunapatikana picha ya kwamba katika mazingira ambayo inaweza kuwa akili yako unaona sasa itakuwaje, lakini Allah tabaraka wa taala ndiye anajua itakuwaje. Wewe mambo mshtakia Allah tabaraka wa taala, ukiona mambo yamekutatiza, ukiona hali huelewi, kuna vitu na vihofia, simama usiku uswali rakaa zako, uombe msamaha kwa Allah, umswalie mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umtukuze Allah tabaraka wa taala kwa adhkari zilizothibiti kwa sauti ya chini tu. Ukimaliza muombe Allah dua akusaidie, akukwamue, lakini dua iwe ni nzuri, dua isiwe mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahimin, mmoja wenu dua yake itakubaliwa muda wa kuwa yeye aombi kwa jambo la madhambi au kukata undugu. Yani usije kuomba na kuomba Allah mwenzangu aachwe nibaki mimi, hiyo itakuwa si dua nzuri. Ikiwa na yeye pia anakuombea wewe, itakuwa hatufiki. Ina maana dua iwe ni nzuri. Na kuomba Allah tabaraka wa taala, leo nipo duniani, naomba unisaidie kuniongoza nipite njia unayopenda Allah na kuridhia. Siku ya kukutana na wewe nifike salama, unikinge na shari za viumbe wako, unitengenezee mambo yangu, au huyu binti huyu Allah jaalia apate mume, au ibariki ndoa yao waishi salama, na mambo kama haya. Yani omba jambo zuri linalopendeza katika sheria. Kama kuna unalihofia, muombe Allah kukinge. Hii ni namna ya kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Unafanya vile unavyoongozwa ili Allah akusaidie. Usiseme itakuwaje, mengine muachie Allah, lakini ujiepushe na vya haramu, ujiepushe kula visivyo vya halali, ili dua yako ipate wepesi wa kujibiwa na Allah tabaraka wa taala. Angalia kwa upande wenu dada zangu, kina mama, shangazi zangu, mabibi na wanangu wengine kama wanangu, upande wa masi ni tatizo linakusumbueni sana kuliko kwa wanaume, yani matatizo ya mashaitani ni katika matatizo yanakusumbueni sana ukilinganisha na tatizo hilo kwa upande wa wanaume. Kuna mambo ambayo mnatakiwa mjitahidi kujiweka sawa. Allah tabaraka wa taala ametupa miongozo inayotusaidia kutuweka sawa, ikawa ni sababu ya kupata kinga yake. Lakini hili la kumweka Allah tabaraka wa taala mbele ni jambo muhimu sana linalohitaji kuzingatiwa na kupewa nafasi katika maisha yetu ya Uislamu. Mimi hizi ni nasaha zangu na mifano niliyotoa, na hisi inaweza kutupa somo kubwa sana, kama Allah tabaraka wa taala alivyolifanya hilo kuwa ni somo la kudumu mpaka siku ya kiyama. Nimeanza na surati Al-Qasas na surati Taha ambako kumetajwa kisa cha Firaun na Musa na mama yake, ili kibaki kuwa ni somo kwetu tuishi katika maisha ya kumtegemea Allah tabaraka wa taala, na Allah atujalie kuwa ni miongoni mwa ambao wanaostahiki kupata huruma yake, na atujalie tupate mwisho mwema katika maisha yetu ya dunia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.